poezija ti ftit toħodna mill-leden sal-fidwa tal-bniedem. Rex bil-istija għas-sejħa tal-ora, issa l-inteba li huwa għarwien. Għaliex il-frotta li moqbelti minna kienet mis-siġra tad-dehn u l-għarfien. Biex hekk dal-leden li għalhekk inġenna tilef il-kollox li kiseb bix-xejn. Għaliex kobritu li jilħaq daqs Alla ħallitu fiera imdietu bid-dejn. Għex biss bit-tama tal-weda maħlufa li jaċċi darba jintraqlu l-ħersiru. Jinfeda mill-lajk u li jasar tattija jitlibbes il-ġieħ tal-eden fejkien. Biex meta waslet il-nerba tal-weda jieġe jimbena ġni l-eden il-ġdid. Fej flok il-sġra li ġibet il-firda titħawel l-oħra li tira bizġid. Għax kien difrotta li sarqnet il-erda, il-mewt, il-faqar, il-jasar, id-dnub. Kella tkun siġra li magħha ġim dendel dak li qawwietu kull rebb ġie miksub. Sar frotta mħassra, bla ġmielu bla sura, ħaġa mistgerħa, mistmerra moqżies. Dak li qawwietu jgħir bira l-bniedem, sar bnubit waħdu biex jibdi l-eżies. Mur ifmur għalla, xturija ta' mħabba, draħ mifluħa, fuq ġar fis-sisien, biex minn dak l-għoli leħiġ bet id-dinja, jgħat il-kull nisel, id-daw u l-ħersien. U nirġgħu niġu għal ftit mużika oħra. Nisimgħu issa l-ġiro u falzon fuq il-kurbu.